الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون سپیکر کار کئی ان اللہ یقیناً اللہ تعالی یا امرو حکم کئی بالعدل پہ انصاف سرا والاحسان او پہ احسان سرا و ایتاء ذی القربا او پو ورکڑو رشتہ دارانو تا وینہا عن الفحشاء او منکی دا غلطو کارونونا او منکی دا بے حیائی دا کارونونا والمنکر او دا نارواونا والبغی او دا زیادینا دا ظلمنا دا شرکنا یعظکم نصیحت کئی تاسوتا لعلکم تذکرون خامخا چی تاسو نصیحت واخلی وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ او پورا والے کوئی پلوز دا اللہ تعالی اذا غاہتم کلچے لوزو کئی تاسو وَلَا تَنْقُضُ الْأَيْمَانَ او ما ماتوئی قسمنا بعد توکیدها پس دا مضبوط والی داغینا وقد جعلتم اللہ او حال دادے چی یقیناً گرد والدے تاسو اللہ تعالی علیکم کفیلا پتاسو باندی ذموار ان اللہ یقیناً اللہ تعالی یعلم پوہیگی ما تفعلون پاغس چتاسوی کوئی ولا تکونو او مکے گئی کلتی پشاند آغی زنانا نقضت غزلها چوشلی آغا ریشلی خپلا من بعد قوت فضا مضبوط والینا انکاسا ٹوٹے ٹوٹے تتخذون نسی تاسو ایمانکم قسمون اخپل دخلم بینکم برباد بینکم پمیستاسو کے ان تکون امتن د دیو جنا چوی یوڈلا ہیا اربا من اما اغزیاتا دبلی ڈلنا انما خبر دادا یبلوکم اللہ ازمائش کئی بتاسو اللہ تعالی بے پدی سرا وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ اَوْ خَامَخَا يَكِنًا وَازِحْ بَكِ تَاسُتَا يَوْمَ الْقِيَامَتِ اُرَوِدِ قِيَامَتَ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ آوَا چُوَئِ تَاسُو چَاغِي كِبَامُ اختلاف کو وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ او کچرے غختلے اللہ تعالی پزور سرا مسلمانوں لخلقو لجعلکم نخامہا گردولی بے وئی تاسو امتا واحدتا ٹولگے یو پتوحید ولكن يضل لكن گمراہ کئی من یشاء آغسوکا چوغاڑی ویادی من یشاء او توفیق ورکئی چاہتا چخوخشی ولتسألن او خامخا تپوس با کولشی دتاسونا عما پبارد آغس کی کنتم تعملون چتاسو با کول ولا تتخذو او منسی ایمانکم قسمون اخفل دخلم برباد بینکم پمیستاسو کے فتح ذلہ قدمن نعبا خوئیگی قدمنا تتابدار ساسو بعد ثبوتها پس دا مضبوط والی دا غینا وَتَذُوقُوا السُّوءَ أَوْ بَسَكَيْ عَذَابًا بِمَا صَدَدْتُمْ فَسَبَبْ دَعَغِي چِبَنْ كَيْ تَاسُ خَلِقَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ دَلَارِ دَلَّتَ لَنَا وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ أَوْ سَاسُ دَفَارَ عَذَابْ لُوِدِي ولا تشتروا او مغرکوی بعهد الله پلوز د الله تعالی ثمنا قلیلا قیمت لگا انما عند الله یقینا عرشی جل سحره هو خیر الاغور دی لکم د پارستاسو ان کنتم تعلمون کشر تاسو پوئے گئی ما عندکم آغا چتاو سخدی ينفدو ختمیگی با وما عند اللہ واسا چی اللہ سہدی باکا آغبا باکی پاتی کی دن کیوی ولنجزین الذین او خامخا یکیناً بدلب ورکو آغی کسانو تا صبرو چی آغی کلکشو صبرو کا اجرهم اجر دا آغی بی احسن ما کانو یعملون پر دیر خستا آغی عملونو چی دیبا کول مخ کے آیتونو کے اللہ رب العزت د مشرکانو د پارا زجر او تخویب ذکر کا ورپسی اللہ تبارک و تعالی ذکر د اوامرو او نواہیو کئی پیودا سے آیت کے چھ داغے فبارک دا علماء کرامو رائے دادا شدا ڈیر لوئی جامع آیت پہ قرآن کریم کے لکا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وائی چھ قرآن کریم کے دا ٹولونا جامع آیت آغا دا آیت کریمہ دے زکا دبازی مفسرین و رائے دا چه اللہ دا یو آیت دنیا تارا لگلے وے دا دا طول زندگی دا سمول دا پارا کافی ہو زکا چه ار یو جماعت کے دا جمعے پر ازبانی خطیب کلا خطبہ وائی نو دا آغا خطبہ چی دا نو آغا پا دے آیت وانی پورا کی گی خامخا دا آیت کریمہ دی جمعے پا خطبو کے وائلہ کی گی حضرت شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ وسلم دا ذکر کئی دا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ پا آوالہ باندے چھ قرآن کریم کے دا ٹولونا جامع آیت آغا دا آیت تے او چھکل انسان دا دے آغا الفاظ و آغا معنی واوری نو آپا دے بانے پوشی ان اللہ یکیننا اللہ تعالی یامرو بالعدل حکم کئی پا عدل سرا عادل چه ده نو دا برابر والی تا وی چه او باروی اغا دا اغی دوار اندی اغا برابر وی او اغی که دانوی چه او پلا تولد رنوی بل پلا سپکوی بلکه دوار اندی اغا بلکل چه ده نو اغا یک مانا تو وزن بانی برابر وی دا عدل وی یو انسان آغا دا اللہ پا بارک اوم دا عدل آغا تا قاضی پورا کئی چا خپل رب اللہ خپل رب اومن او دا سی اومن چا دا ٹول کائنات د ټولو کارونو کولو والا هغه یو الله ومن او د ټول نظام د چلاولو د کائنات هغه سره بیا الله ومن د ټول کائنات مختار کل هغه یو الله ومن او دا ظلم چرم نه کوي چې دا الله یو صفت د خدایي اغا دا الله تبارک و تعالی مخلوق کې چا کې اومني دا الله مبارک د انصاف او د عدل نه کار اخلي ظلم نه کوي ځکه اغا هو خيار د زمانه لقمان حکیم چې کله خپل بچی ته وصیت کو ویا بنی لا تشرک بالله الا الشرك لظلم عظیم بچوړیا الله سره سو کومي صدر جوړ نه کې نه دا الله ذات کې او نه دا الله صفاتو کې ځکه الا الشرك لظلم عظیم یقینا شرک دې خامخا ډیر لوی ظلم دی او یقینا چې ظلم دی اغا کارونا چه کم اللہ کئی دو مشرک انسان دا اکیدوی چه دا پلانی سے بکا دا کار پلانی کڑا دے دا دا پلانی پا تصرف کے دے دا اللہ اختیارات آغا مخلوق کے گنی یا مخلوق لے ورکی دا اللہ نعمتونا مخلوق تا منصوب کئی دا ډیر لوی ظلم دی نو الله حکم کوي چې د انصاف او د عدل تقاضی هغه پورا کوي ظلم باندې کوي شرک باندې کوي د مخلوق په باره کې هم اعدلوا هو اقرب للتقوى انصاف کوي عادل نکار والی دا خبره تقوا ته ډیر نږدې ده یو سړی وای چې ما کې لري تقوا راشي زما جون کې لري تقوا وی نو هغه د عدل د انصاف د قاضي پورا کوي چې کم ځای کې په کم منصب ناشته او کم ذمہواری او تاواله ده او هر انسان باغې کې راځي ځکه هر انسان د سنا سو ذمہواری او علي نو پا آغی خپل منصب که اغزی مواری که ده پورا ده انصاب تا قاضی پورا کی اللہ حکم کرده ده ان اللہ یا امرو بالعدل یکینا اللہ تعالی حکم کئی پا عدل سرا والاحسان او پا احسان سرا احسان چلے دا پا گنو مطلبون بان رازی مطلبون گن دی یو ہو آغا احسان دی چه آغا دا بدلی با بدلی مقابلہ کی رازی نو بیا احسان دیتا ہوئی لکا عدل دیتا ہوئی چه یو سڑی در سر سوکرل او سمر بدل دیتا رسول نو دا آغه پا بدله که دا آغه برابر آغه انسان لسزا ورکول دا آغه دا بدو پا بدله که دا آغه دا بدو برابر آغه لسزا ورکول دا عدلی دا ده پا مقابله که احسان شده نو دا بدهی پا بدله که احسان نیکی کول یو سڑی از را بدو کرل تو وزن دا غیب بدلہ کی خیگڑا کی دا احسان جو دا احسان دی نو اول اللہ حکمو کا عدل بانی نو چکل عدل تا خبر لارلا او تا دا عدل مبہوم بانی پوشوی چو سڑی مالا سپیڑا را کردی دا سپیڑا بول اور کم دا عدل دی دا غیر زیادی دو سپیڑ بناور کن یو مظلوم لا چا سپیڑ ورکڑی دا او تال خبر را لا نتوا اوائی چی دے ظالم لا یو سپیڑ آغا سی ورکی یه سنگی دے مظلوم لا ورکڑی دا عادلو شو اس خبر را لا مظلوم تا نو اللہ رب العزت وای چی ول احسان کدا مظلوم اولگی او دا ظالم پا دے سوچ بانی ماف کی چی کہ دے شیدے کے لونے سا اخلاقی جرعت وی او دے زنن ماف کم سبا دے چالا سپیڑا نور کئی یا اخلاقی طور دلد شکست وار کم او زی ماف کم نو ماف کول چی دینو دا بہترین انتقام دے اغا سڑے ٹول عمر تا زان تا ملامتا کا چی دیز رڑی سر ما زیادہ کڑا دیزو ماف کڑے ما نو وی ماف کول چی دینو دا بہترین انتقام دے نو چی تتا خبر را لتسکے نی احسان و سرو کا ماپے کا او دا دے پا بدلج و سر خو کا تالے سا پیڑا ورکڑے ہوا سبا پر لارا بانت لے ادے والے تپریو تیرے بکے دا سپروت تے او ترا لے تو ادا آغا سڑے دے پر انی مالا سا پیڑا راکڑے ہوا زخیر دے او تارا اچھد کا احسان دے اوکو سرا تو سر احسان اوکو یو خدا دے دا دا عدلنا یو پوڑی مخ کے تلاڑے دا اخلاقو دا اعلی اخلاق و مظاہرہ اوکڑا او دا چرینو پا اخلاقی میدان کے استاد پارا پرمختگ دے استاد پارا ترقی دا اللہ رب العزت حکم کئی ان اللہ یامرو بالعدل یقیننا اللہ تعالی حکم کئی پا عدل سرا پا انصاف سرا والاحسان او پا احسان سرا بل مبہوم دے احسان چھ دے اغا نیکی کول دی مطلقی خیگڑا کول دی دے انسانیت سرا بل مبہوم دے احسان چھ دے اغا دے اخلاص اغا اوچھا دا پوڑی دا لکا حدیث جبریل کے جسنگ رازی چ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکل جبریل راغلو او صحابہ کرام تا تعلیم د پارے د رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نا تبسن کول چی یا رسول اللہ مل احسان مل اسلام مل ایمان او مل احسان چکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے مل احسان احسان زشے دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و توئی احسان دے توئی چتا دا اللہ تعالی عبادت کے پدا سے حاضر دماغی سرا حاضر قلبی سرا چستا زلو دماغ اللہ تا دمر متوجیوی که انکا تراہو لگا چتا اللہ وینی فا انکا ان لم تکن تراہو فا انہو یراک علماء کرام دو مطلب بیانے یو خدا چھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وے فَإِنَّكَ إِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ کستا توجہ دزڑا او دزین دمر نوی چتا اللہ تعالی وینے فَإِنَّهُ يَرَاكَ کم از کم چی دمر خستا توجہ وی چی اللہ تا وینے چت اللہ عبادت کے دمر توجہ سرا حاضر دماغی سرا حاضر قلبی سرا چتا اللہ وینی. مولانا محمد منظور نعمانی رحمہ اللہ آواز کر گئی کہ مبہوم دا حدیث مبارک دا الفاظ ادا دے چې رسول الله صلی الله علیه و علی وسلم وې چې ته د الله عبادت کې کأنک تراهو لکه چې ته الله ویني فإنک إن لم تکن تراهو دا وته وای یقینا ته چې اگر چې ته الله خلیدل نه شې کنه تو خو الله لیدل نه شې فإنه یراک دومره خو چې وی کنه چې الله تا ویني چې دومره ستا ذهن کې دومره توجه یې چې تا الله ویني دا احسان دی ته وای چې انسان د الله عبادت داسې کوي مخلوق سره معامله درسته لومبه الله سره درسته مخلوق سره معامله درسته او بیا د الله عبادت کول په دومره لویا جذبه چې تا اروخ په دې سوچ کې چې ما الله ویني الله دیکھ رہا ہے بس چې ما الله ویني زکه هو لقمانی حکیم خپل بچی ته وی بچی چې ګناه کین او داسې ځای وګوره چې الته الله نه ویني دا ځای خو نشته ګان مطلب داره دا مخلوق د سترګو نه ځان پناکه دا مخلوق خدا دوزخ ته نه ولي چې کم ذات دوزخ جوړ کړی دی او کم ذات دوزخ ته غرضول کول شي آغا ذات نبا حیاء کے او داغا نبا شرم کے او یرا اللہ را تا گوری زان با بچکے دا گنانا والاحسان او پیحسان سا اتباع دا سنت و دا پیغمبر دین او پوڑی مخ کے لڑشا و ایتا ایذ القربا او پو ورکلو رشتہ دارانو تا یو غو رشتہ دار سره اسی خصلو کو یو صحابی دے رضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تا وی حضرت زمائی اترور دا آغیل از صدقہ ورکوم زکاة ورکوم نو آغیبانی کی گی ترور میرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتاوائی تے ترور لتکل صدقہ ورکے ستا ڈبل اجر کی یو خطا غیر سرا رشتہ پا دے او دین صدقہ ورکے یو دے رشتے پا للو اجر دے نو یو دے صدقے دے نو کوشش کوا دے با رشتہ دار بیوی غریب بوی اغلا بنور گیسا جس سره کا کوي وای دا به سوال یو دا پلانې مدرسې ته ویل طالبانو باندې خوړي نو خپل غریب رشتہ دار به چیدنو د لوګې مري او چې دا بل کلی دا به چې کوم نن ګړتي سو دیګو غوې مدرسې ته روان کړي مدرسې والا نو سوال کا دا خپل چم گاوان کې دا خپل رشتہ دار دی غریب دی د سره ولې نه ګیم دار د سوال امداد نکی یه رو ایدا خود چی دنو طالبان دیگه نو اید طالبان دینه طالبان لنور سخمو که کنا نده وطا ده الله نبی وی چه رشتدار لور کول دا یو پا دو اجر لری انتا پا اغی پویگه دیو اینه طالبان برا دا دواو کی دواگانو دو بس خلق لیواله غریبانان ده زن تخپل دوا نکی نوزگار یرمال طالبان برا دوی دواو کی وان طالبان برا دواو کی خید نو سغم ولو کا و ایتا اذل قربا او اللہ حکم کئی پو ورکلو بانی رشتہ دارو تا دا خو آغا کارونا چکم دا کولو دی و چکم دا نکولو دی وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ او مَنَا كَيْدُ فَحْشَاءِ چه عقل او فطرت سلیم چه ده آغای او شیخ خنگنی هغه کې یو شی خل لګیا وتا ناکار سړی غلط سړی بد کردار سړی خود خو خلق مخ کې چې کلا یو غلط کاری نو دیو یاره دا کار غلط دی وته چې خپل یو یاره بس مونږ خپل کو خو بس غلط کار دی ځکه دا فطرت سلیم دنه فطرت چې سده نیچر دی انسان هغه لکه دا شی د ضمیر چې ورته مونږ واو د دې ضمیر چې دی نو په دې باندې مطمئن نی چې دا زګیره خکار کومه زمیر نه مطمئن کیږي را روانو داسې نو څلور کسان جواری دناسو او زه درس د قران لروانو ما ذکر مز نوازه یک کسانو جزول دم لار شاله و چونکه داسې د جنجر وازای چې زیول دم هغه په سر باندې صدرونه واچول چې داسې مخ کې تیر شم ما یا الله د خلکو الله تا نه حیا کړی دا زه نه د علاقې ایس ایچ او یم چې دی باندې با ایف آی آر وکم د دې خلاف نه راڅخه نور څه طاقت شته خو صرف دا نه چې ستا د کتاب درس ته روان یم نو دې حیا وکړه هغه خلک یو هفته بعد مې چې کتل نو غیر له قرآن درس کې کناسته هغه نه داسې توبه ویستا داسې نیکان شو چې هغې و بیا بالکل د قرآن درس باندې ځان قربانو دا ولې کاری غلط کو خو ضمیر خو نو مطمئن کنه چې کله هغې یو کس داسې په لاره باندې ولیده چې هغه د قرآن درس پسې روانو دا هغه عمل د وجه نه هغه عمل نه هغه حیا وکړه دا هغه عمل له حیا وکړه هغه کس نه نه دا یې کس په شان ډېر خلک په هغه لاره تلو نو هغه حیا د هغه عمل نه وکړه فشا چې وي انساني ضمیر چې دی نو هغه نه مني الله وایي د هغې نه ومنه کوم مه کوئ داسې کارونه تا زمیر نمانی نو بس مکوا کنا مکوا غلط کار دی کنا تا تا ایچ چانو ویلی چی دا غلط استاز زمیر پی نو مطمئن که دا مکوا کار وینها عن الفخشائی او منکوی اللہ تعالی دا فخشا دا غلط و کارونونا دلاری پا غار اولاری مدرسې د جنه کې دي سکول ته ځي اته بلار اولاړ یو زنانو ته ګوري ستاله زمیر ته د سوچ د خګار کې اته به ما غوګي کله دا سره شي وې دا چې کستالو رس په لار راځي یو کس ما ته وی یاره ما دې زنانو کتو ته وی کتو نه ما دې را سخت توبه استره ما دا ولې ویر سڑی ما سر جیبتو کشوا ویر ڈارسن کے نازو ما دی ڈارسن کے خوبیو طرف دا زنانوی بل پر ناری نبو کنا ویزر ڈارسن کے نازو ما ویچ ما خام کور تر عالم نیم ما تخپلی کورو علی ویچ گورا تاکی شرم نشتے حیاء در کے نشتے ما چو ولی ویچ گورا دی ڈارسن کے سنگ دی پردو زنانو تا نیغ نیغ کتن ما چی تا تا چا ویچ وزو ما یمای چې داغه را تختیه غ شرم داري بیر زه خو خپل خلی ته دومره ملامت شوم وی بس د اغه نه بعد رور می ما هیڅ شاته پر دې زنه ته نه دی کتلی چاته نو دا کار کیږي کار غلط دی کنه څومره غلط کار دی دا چره مو وایا چه ما ده پردهی تورتهی دو کتل نو زماغی ده بسگنو گوری والله پا اللہ می ده کسموی چه تده بلاغی ده گوری ستاغی ده بخلق خامخا گوری یاد و سادہ کہ سہاد کرو او سہاد ملے یا سودا دس بدستی ہے کچھ دیر نہیں اندھیر نہیں انصاف اور عدل پرستی ہے تو دامو آیا چتبر چا مور تو گورے استا مور تو بسگنو گوری تبر چا لول خور دورے استا لول خور تو بسگنو گوری سوال نہ پیدا کی وہ چسنگ ستا غیرت نہ منی چما لور خور در سوکو گوری دا سی دبل غیرت یوم نہ منی کا نا چسنگ خپل غیرت خیال سادی نا سی دبل غیرت ام خیال و سادا صحابی دے نوجوان دے راغل دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تا و یا رسول اللہ مال دے زنا اجازت راکا صحابہ کرامو وچی ودا سے خبر واو رے دا ایو آگ با گولا شو دا غی با وینا با بدن کے گرم شوا صحابہ کرام ناستی دا برداشنا خبر بار دا نبی علیہ السلام تا سودر گئی یہ بچے یو خبر ہو رہا ستا دا ضمیر دا خبر برداشت کئی غیرت دے چستا مور ذرا سو پدے سوج بانے میں لاؤشی وے نا نا یا رسول اللہ چارے نا نبی علیہ السلام دا سے دا بل چا غیرت ام نہ مانی بے و تا خور پپو مسی دا سے یاد کر اغوی نا یا رسول اللہ زما غیرت نہ مانی نبی علیہ السلام دا سے دو بل غیرت ام نہ مانی کنا نبی علیہ السلام والے بدی سینہ دا سے لاس راخ کا دوائے و تا اکڑا آغا صحابی وی چھ ما پہ جوان کے بیا دا آغین آباد ردائی زنانہ تا سرگی ندو چا دیکھڑی ما سرگی ندو چا دیکھڑی او پہ دے بارے دیر مثالونا دنیا کی تیر شوی دی دلوی لوی خلکو چھ آغی تا جواب بلکل چھ دے آغا دستی با دستی میں لاؤ شوی دے چونکہ دا یو غیر اخلاقی حرکت دے دا بخشا کے راضی اللہ رب العزت وائی دا غیر اخلاقی سیزن نظان و سات دا غیر اخلاقی سیزن نظان و سات اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منع کرے وا زنانو مکبرو تا دلونا اور لعنت ویلو پا آغ زنانو بانی چ آغی زیارتونو دو قبرونو زیارتونو لازی نبی علیہ السلام پہ لعنت ویلو دا دغزائی کی فحاشی و دو بیہائی دو بل اخلاقی امکانات زیادی دغزائی نبی علیہ السلام تے نمنا کرے دا وینہا عن الفخشا والمنکر او دا نارواؤنا کم کار جی شریعت دا آغے نہ منع کئی او شریعت آغے بانے بدوائی شرک بانے بدویلی دی دارنگے آغا کار چی آغا دا سنت و دا نبی علیہ السلام نہ خلاف بھی پا دین کے ناشناوی او پا دین کے دا آغے بنیاد نوی دا اللہ دا نبی دا طریقے نہ خلافی منکر دے دا آغے نہ اللہ منع کئی والمنکر او دا نارواؤنا چی شریعت تے نمنا کئی والباغیے او دا ظلم زیادینا باغی ظلم زیاد شرک دا شرک نہ اللہ منع کئی ظلم نہ اللہ منع کئی نبی علیہ السلام وے دا مظلوم دا آہ نزان بچ کئی مظلوم لارے سوک ورک او اغوے یا اللہ او دخلے نے آہ او خطل نبی علیہ السلام وائی دے دغ آہ نزانو ساتے زگا چی دغ آہ چی دے دا دو وریزو نا دا اسمانون نا پا برزی او چی کل دا مظلوم دخلے نا آہ لڑشی دو اللہ وائی زما دے پخپل ذات بانے کا سموی چه زبستا امداد کوم اوستا بدلہ بد ظالم نہ اخلم خقدس مصلحت به بنیاد بانی سوخ بعد ولی نوی او نبی علیہ السلام وی دا مظلوم دا آہ نو یا لے گئی خواہ دا مظلوم کافر ولی نی کدا کافر مشرک ولی نی خود دا دا آہ نظانو ساتھ جی ظلم بنے گئی ظلم نبازان ساتھ زکا جی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانم بے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وی شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ نکل گئی کہ اللہ تبارک و تعالی یو حکومت دو کفر سر خوشیدن و باقی ساتھی کہ آغای کے کفر وی وہ ظلم بگنی نو آغا حکومت اللہ تعالی قائم ساتھی او چھے کم او حکومت کے ظلم وی نو کاغد مسلمان حکومت وی نو اللہ تبارک و تعالی نبری اللہ تبارک و تعالی و ختمی ظالم حکمران حکمرانی اللہ ختمی اللہ منع کئی دو ظلم و زیادینا دو شرکنا یعظکم نصیحت کئی تازو تا سمر قیمتی خبری دی نکا اوڑو کیا ہونے آیات کریمہ دے خوکا تفسیر دے پہ شروع کا نو ختمی گی نا ختمی گی نا خوچی لن لن نم سڑے او خبر ہو کی آغین باز سوچو کی نو انسان ہوئی واہ ماشاءاللہ سخ کل عجیبہ کلام دے دا اللہ رب العزت یا عزوکم نصیحت کئی تاسو تا لعلکم تذکرون خامخا چی تاسو نصیحت والی نصیحت والی دا خبر جوشوی استا دا اللہ سر یو لوس کڑے دے اللہ سر دیو غاحت کڑے دے قول قرار دے کڑے دے چی اللہ زبستار دے احکام و پابندی کوم اللہ وی چی دے ویلی دی کنا یو انقلاب در کے راغلے دے او ویلی دی دی او وعدہ دے ما سنے کڑے دے نو داغا وعدہ پورا کا او دا آغا لے ونے کم مکلے او بیوکو پی خز پشان گوارے کار مکوا چی دے کم ذکر اللہ رب العزت کئی و اوفو بعہد اللہ او پورا والے کا وی پا وعدی دا اللہ مخلوق سر چی دا وعدہ کردے نا و اوفو بالعہد دا وعدے پورا والے کا وی ان العہد کان مسئولا یکینا وعدہ چی دا گوریا ساتا دا تپوس کی دن کے را ردی با تپوس کی گی اللہ رب العزت وی تپوس پے کم حدیث کے رازی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وی چی کم انسان وعدہ ما دا کڑے دا دا قیامت پر از بانے دا غد املا دی تیر سر با جوختا جانڈا لگی دلی رستو دا املا دا تیر ندے دے سر با جانڈا لگی دلی خبر بلشان دا خوزیر تلوانے اے طریقے بانے کوما چی تاسو بے پوشوئی او بیا نبی علیہ السلام وی چه سمرا وعدہ غٹا بینو دمرا با جنڈا غٹای سو کلا نا کلا سوچ کم ومدا خوبا چی دنو آغا دا آغا جلسائی دے آبل کا لالتی که آغا کیا جلساو دا آسا شو آسا محاس جوڑ شو دیپائی پاکستانو کسا شو آلیا کا دباخ کے لگے کے بچے کم مقرر تقریر کو نہ غدبا خلق نخ کارے دل اگر دمرا جنڈے وچ جنڈو دلان دے خلق نخ کارے دل لگےو لیڈر دا دے مقامی لیڈر والا چراغے ودنے دو لگے ویروں کا تا سودا جنڈے نہ کوئی نبی عزت تقریر نو کوما کہ سخکاری نہ نو جانډې نو مزو امیر دا خو باغ دی پای پاکستان والا جلسې او بس ارجا سره بجانډې لګېدلې روا د جبه نه او د وادي نه خو خلکو دا سه د ډیران خزله جوړه کړې ده چې کم ځای غواړي هغه دې غورځي په لس روپو باندې اخوا دې خوا کېږي او چې وای تا واده کړو زه سړی توزګارې دا کومه ده کومه زمانه ده وای دا ته وای کومې خبرې او بیا چې الله سره دې کوم لوس کړې دې الله وای پورا کوي اذا عاهدتم کله چې تاسو واده وکړي ولا تنقضوا الايمان او مما توي قسمنا بعد توكيدها پس دا مضبوط والی دا غینا و دا قسم چې تخرین و خبری دا تا سو آئے تا اللہ پا زان زیموار که او دا وائی که زد رو غوام نو ما چه دا کم ذات نم واغستو اگه دی مالا سزا را کی تا دوم را لوی خبر کردانو دا مم آتاوا تا دا اللہ پا حکمنو منلو بانی تا وعده کړی لا قسم دی خوړلې ده وقد جعلتم الله او یقینا ګرځولې ده تاسو الله تعالی علیکم کفیلا په تاسو باندې ذمہوار ته خو تعالی الله ځان باندې ذمہوار کړه د دیو جنا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وای چ من حلفا بغیر الله فقد اشرکا چا چې بيد الله د نوم نه د بل چا په نوم قسم وخوړ یقینا چې شرک وکړه چې سره شرک وکړي من دوله کیږي کنه د زګه رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم وای چې من حلفا بغیر الله فليقل لا اله الا الله چاچې به د الله د نومنه په بل چا باندې قسم اوخړ زر دی و چې لا اله الا الله ځکه دا خو ما ځان باندې بل څوک ذمہوار کو او بل څوک په ځان ذمہوار ګڼل دا خو شرک دی بغیر د الله نه بل ذمہوار نشته زر دی اقرار وکي ایمان دې تازه کی الله رب العزت وای وقد جعلتم الله علیکم کفیلا او ته چې قسم خوري نو زکه خوري چې تا ته پدلا چې الله زما په دې وینا او په دې کار باندې پوه دی خبردار دی ته ته پدلا چې ته وای راګه د پیغمبر کول مستا مطلب خدا دی چې کزه دروغ وم ما دې پیغمبر وای نو دا خو تا قسم په غیر الله خوړ کنه خلقه ناپویوی دای قسمی ده پختو ویراک ده پیر بابا کول دا ده قسم خوری او ده پیر بابا په ځان ذمہوار کوي کنه قران نه خبره خلک چوی اوی دا خبره اړو غنی نه چیرګینه دا مونږه دومره لوی ګناه کو په دې باندې زمونږ جهنم ځای کیږي همیشه دا پارا او قران چه قرآن ده سو پور یوزای که نیویلی والله که خلق ده پاری کو نخبر شی دینا خلق علا خبری ده شی چه کلا قرآن کریم ویلی شی یوزای که دار قرآن کریم پوینا بانی کی گی ما ده ویلو زوانو وی ما ده خدای رسولو وی ما ده پیغمبرو وی دا ټول خبری دا دا قسم کے راضی دا شرکیہ الفاظ دی ان اللہ یقینا اللہ تعالی یعلم ما تفعلون پویگی پاغ سانچتا سی کوئی اللہ وی ما تفتر ولا تکونو کلتی او مکی گئی دا آغ زنانا غنتے اسکور اور دا جو سڑے دا الله سره وعده کول قرار کړی چې الله ستاسو حکمونه پابند دی لا اله الا الله محمد رسول الله وعده دې وکړه دا اللہ رب العزت پا احکام و دا اللہ پا توحید منلو دا اللہ دا نبی پا سنت طریقو منلو وعدہ دے کڑے دا کول قرار دے کڑے دے بیا لگے دا غی خلاب کے اغواد ماتے اللہ وائی گرد اغی کمک لی خز کار مکو کنا زنولی بی اکوبا خز جوڑے وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي مکے گئی پشاندہ آغا زنانا خلق دا کل نا کل کمزور خبر ہوگی گنا نا سی اجرہ کے بیٹھے کے خلق ہوتا ہی پلانیا دا خضو خبر مکوا دا خضو خبر مکوا دا تصور خضو خبری کے سیڑیا اللہ وائی دا خضو کارون مکوای گنا او بیا دا کمک لیا بی وکوپ لیوانی خضی ولا تکونو مکے گئی کلتی پشاند آغا زنانا نقضت غزلها چی آغی اشلول آغا خپل سپنسی ریشلی عرم بوا مزدورانی بیم لگولی بی خپل بوا مرم بوا تنستی بی تن خانتاگانی بی اودلی نو آغا با تمام را لگیا و کز ما سپخین چیده نو بیا بی اقل کار نکو نو بیا دا گوریا دا خبر اقل خان دا چی دا خبر کم مشور شویده که نا دا خبر دا غزه نراغلی دا گوری دا گورا قرآن وی چی ده ده چانه سب پوری خان ده ندی خپل عمل تا دیو گورا تا جی کم ننا تا دا اخیار و خلق و کارونا که دا زکی و تا دا غلی و نی خبر را مخیطا کلی را دای کل زمانگی و شیخ وی اللہ دیو تا بخنو کی وپاد شوی نزدی نزدی وقت که وپاد شوی اغاو یو چه زنانا شوانو ناکس الاکل اللہ دریمه چه لیوانه شوا دریمه چه بیا دغوا کز ما سپخین بال بی بیا زین کار نکو سار نخو بیا غس پنسیر شل کنا سار نو تیگوا بیا رستو و بیجه کمنن آغا خپلا مرض با پیراغه نرا بلنو آغا طول سپنسی آغا بی طول چیدن آغری شلی بی طول تس نس کرو آوین دو ده پاسی دی رو کشی بازی آغا عرصه بیوشلون ایلی به مزدوری ورکولا دا کولو کار دی نو اللہ وی داسه مکوی کنه تاسو چه آغی آغا خپل وی شدی سپنسی آغی شلول تا آغا خپل وعده لوس چه دی اللہ سرکره هم ماته تو خو آغا خز پشانه نو قرآن ساجیبه کتاب دی ساجیبه مثال ورکنه دی کنه نا قدد غزلا چه او بیشلول سپنسی ریشلی خپل من بعد قوت پس د مضبوط والی نا انکا سا ٹوٹے ٹوٹے تتخذون ایمانکم دخلن بینکم ترنلا پوری می جو سمرا قرآن ویل دے جدی آیت پا مطلب نپویدم واللہ چا نپویدم ترجمہ می کولا خدا خدای دے دا ملگرو تدرو کی چه ما نوی دا تا پوست نکو چه ده مطلب سره زر ده پا مطلب نپویدم ده پا مطلب اللہ تعالی زر ده هفته که پوه کرده ده قرآن سره چه ده کلا ده زرده مینوی او ده تعلق دیوی او یو سیز باره که مشویش وی اللہ رب العزت فرمائی و لقد یسرنا القرآن لذکره فحل من مدکر انا جتا کہ دا جذبہ وی دا غم وی گنی زتاو سیو خبر کم زمونگ دی اکابرین و دا علماء و دا ٹولو دورے ٹولے جکم دنو آغا ریکارڈ دی راوالے و دازائی او رئی وزاحت پیم کردے آغای خطاو سیو او رئی بیا ماتو و جیر ما دا پلانی شیخ دورا و رئی دا تفسیر می واورید زپدې پوښوم چې دا مطلب دی ما دا بیا وای دا دا سی سرسری نکی گی عزت مندو دا ما نپا تفسیر کے پا دیزا پوشو ما نا خو اللہ نبا غواری دا زمان دا پار لوی خبر دا دا دا قرآن دا لوی شنیشتے اللہ نبا غواری دیز آئی پوری اللہ دے آباد کی اللہ دے دغزائے آباد اللہ دے آباد لری اللہ رب العزت وئی تتخذون ایمانکم دخلا بینکم گورا دخل جنہیں فساد تم وئی بانے تم وئی اس فساد جنہیں آغا بربادی تبائی نو اللہ وی تتخذون ایمانکم نسیدا سو قسمن اخپل دخلم برباد اخپل قسمن بربادوی تاسو ما تو یہ بربادوی اخپل کے دسلو وجنا ان تکونا امتن د دیو جنا چی وی یو ڈلا ہیا اربا من الام اغا ڈیرا زیاتا د بل ڈلنا یا پا مال کے یا تعداد کے سمت لب شو یار من خود اشاعت کیو تو یہ کہ منگ بچوں میں خوار و خواری ہو دا پلانیو کو رڑکا دیا نے شمڑا دمرا گٹھا پیسے سے کم نہ لڑائی اج جرمنی تو بہت ڈالے کینیڈے تے بو تو او پاسپورٹ والا شکم نلو وارک ویزے والا اکڑا گئے زنے پیسے پی راکڑا مڑا اللہ وی وا ما سر چی دے کم لوس کڑے او کم وعدہ دے کڑے وا اگا دے پا دے وجہ برباد کا قسم دے ختم کو مات دے کو چی تا پیسی ولی دے بلچا سخا نو ایمان دے پری خود دین دے پری خود اسلام دے پری خود شریعت دے پری خود اولاد شیرنو بی دین شوی دے پیسو دو وجنا دے پیسو دو وجنا قسم دے مات کا دے جرمنی تا یا سادے جسم را خلق زی کا نا دے جرمنی تا او دے جرمنی گورنمنٹ دے طرف آغا تا کما ویزا لگی او آغا دل تیرا شو آغا تا آیا اخروائے پا اللہ قسم چتال دے کا دیانے شوے نہیں ال دے چمر مسلمان دی کا نا آگا 95% کا دیا نان شوی دی نوئی بانی نمد مسلمان دے غدی کا دیا نان اصل کی سڑے کا دیا نے شی آگا مرتد شی زندگی وی زندگی آگا چاہتا ہوئی چی آگا کار دو کفر کئی اور کفر تا نمد اسلام وار کئی اے دا زندگی وائی نو آغا زندگ شی دا سے ڈیر خلق نور ممالک گیم د پیسے دا پارا چیرے نو ایمان پریدی دین پریدی اللہ و ادا کار کے یادا چی دا مڑا دا شمیر یا سوک آسان دی نو دی سر بسکم دی پلا خمز بوتا پارٹی دا جماعت تے دی سر آشو پریدا دا سچے کم نلو پوجرا کے ناس یو منگا قرآن یو سو کا سر اجم یو قرآن درستے درستے دل سے جوڑ سو پریدا رڑ پلانی ڈل پارٹی سر کہے گا ماں نہ زبر س زندہ آباد مرد آباد بو سچرتا حکومت کے خبر اللہ سو لاس مسو ہی کا نا سو بو دو کو کا نا چھتا ٹکڑ خبر ہے تو میلا اوشی چھتا ہو بدا اوشی چھتا ہو خدا خوبا میلا اوشی اللہ رب بولے دے تو آئی قسم دے برباد کا مارتے کا ان تکونا امتن دے دیو جنا چھوے یا وڈالا ہی اربا من ام اگر دیر زیادہ پا تعداد کے دے بلے ڈالنا ستا دے جماعت نا ستا دے ڈالے نا دے اگر دیر سیوا دے نا تا دے اگر یا کسرت تاو قتل نا قسم دے وطا مات کا لوز دے مات کا ورطا دا مطلب دے اللہ نے معافیوں کی انما یبلوکم اللہ به دا مانس کا ڈیرا موزون دا چدا دے سر لگی دا ڈیر والے کثرت خلق دیرواله د مال له خلکو څخه په دې باندې الله تاسو ازمایي. یو صحابي راغوي یا رسول الله زما تاسو سره مینه ده. نبی له سامو ته وې سوچوکا و یا رسول الله زما دې په الله قسم زما تاسو سره مینه ده. نبی له سامو سوچوکا هغه یا رسول الله زما تاسو سره مینه ده. نبی له سامو خانو بیا امتحاناتو د غاړه کړه تکلیفونه لوګې تندې بیماری دې ته غاړه کړه د برازي خلکو یې راو غوړل چې ځانه دا سي ګنداو بیکاره ونو اسنو او جو خسرلې جنو دا اوس کیسه ما کیسه ممتي امي نه پیرا روان دي وین دا تا ګیره پرې خو نه وې زکه دا سره دا شکار کیږي اوس بل وته وې چې موږ ملګرو ګیره پرې خو نو ډیر کې چې نو اورولا کېدنو په ډیر کې چې سو ارسو سره ده یو بل ملګری وته مړه دا ګیره پرې خو نه دا زکه دا چالو شي دا زکه دا چالو شي دا وې نو دا چې دنو ما وته وي ما دا په غلط نیت وي غلط انداز کوي زره دوام چې یقیني خبره ده چې کله تا نه کوي طرف ته قدم واغسته تا باندې امتحان را شروع شي ستا امتحان به اغستل کیږي دا بر عزیز رباني انما یبلوکم الله به مخکنو آیاتونو کې ترغیب ورکول کې دا په پورا کولو د هغه لوزنو چې کوم بندا د خپل رب سره کوي د خپل بندګۍ د صحیح کولو دا الله تعالی په دین باندې صحیح صحیح چلیدو دا الله د احکامو د پابندۍ د شریعت د قانونو د قوانینو د پیروي او د هغه د پابندۍ الله تبارک وتعالى یو مثال او پیش کو په دی باندې چې څوک لوس کوي د الله تعالی د دین د پابندۍ او بیا یې ماتي په خلې باندې داوی کوي عملی طور د هغه الټه چلیږي د دې مثال هغه خزه دی چې هغه د مزونه کمزوري و اکل او پوئے کمو کڑانی کو او اخپل کڑان آغا بے چی دینو پا اخپل اروانو ختمو بے اخپل کریلی بے اڑول اخپل ریشلی آغا بے شلول دا مثال آغا مومن مسلمان دے چاہا اللہ سر وعدو کی چھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ خوبیانا دا لا الہ الا اللہ پا تکازو چلی گی او نا دا محمد رسول اللہ پا تکازو چلی گی دا غینا الٹا چلی گی اغل ازونا چکمی اللہ سر اکڑی وی دا غی خلاب چلی گی نو الله تبارک و تعالی وی داسې مګوي او بیا چې دینو ځان د پاره یو باندې ګرځي د قسم د وادي او د لوز اولګي نو هغه قسم او هغه واده هغه ماته کې د دې د وجه نه چې د بلې پارټۍ څخه د بل جماعت څخه هغې څخه دې لکه کثرت موندې دی ډېروالی د مال او دولت زیاتوالی چمک او دمک د هغه خپل قسم هغه دی چې دی نو هغه دې خراب کړه برباد دې کړه اخپل لو زواده دی ما تکڑا تر دے پوری چه خلکو دی پا قیادت بانی اعتماد کو نو اولا گی دی دی چمک دمک پسی لار لی دا اللہ تبارک و تعالی دا دین دا شریعت دا پابندی کم لوس چی دے کلو آغا دے ختم که قسم دے مات که دا پیسو ٹکو دا وجه نا اللہ رب العزت وی مکا ودا سی ولا تتخذو ایمانکم دخلم او مگر دا وی قسم نخپل برباد بینکم اپا میسفل کی مکوی داکار اللہ وی کسمون ما تو اخپل او تازو جرین اخپل کسمون بربادوی مخی طرح خبر دا او بیا چی دینو تاسو پسی خلکو زنداباد آواز املا گوله دی تاسو دا غی قیادتم کوئی او تاسو لگئی تاسو آغا کم مشن و پروگرام چیوی آغا و تپری دی نو آغای تاسو پسی نو آغایم چی دنو آغا مشن و پروگرام پری دی نو آغایم تبا کئی دا غیم قدم دا غیم خپیو خویگی اس اللہ رب العزت فرمائی امتحان دے گا ندا تیو جماعت سرے اغا جماعت دا پیسو جماعت ندے پا معاشرہ کے دا آغی تعداد کم دے پا لگ تعداد کی دے لگ خلق دے پا ٹول کلی کی یو جماعت ام دا آغی نی آغی سا اغا پیساو ٹکاو گو حدام نوی خدا دے چھ آغی پا حق بانی اولاری بل بلا کسرت دے دیر والے دے مال دولت دے چمک دے چھ سرد دے ٹولو خبرو تپا حق بانی قائم پاتے شوی دائیو امتحان دے ستاد پارا گننو اللہ تبارک و تعالی تا دا سگران نوا چه دا ټول خلقه د ایمان په لار باندې اچولې وې ټول خلقه ایماندار او دیندار ګرځولې وې خوده کې خوده امتحان سپادې نشو کنه انسان پیدا شو مسلمانو او چه دې لوښنو د الله نه پرمانی نشو کولې بد بیلې تارونو یو سړی ته چېنو هغه ته د یو لاین خودلی دی چې دې لاین کې به سیده ځي استاد تا کشر دی شاګرد دی هغه په هغې لاین باندې سیده روان دی نو هغه ستا هغې خبرې ته ګوري د ده کمال دی په دې لاین سیده ځه او دې لاین نه آخوا دیخوا کېږه مه بس ته نه بیا خو دې بیا روان دی شیخ عبدالقادر جیلانی دے چی دا کاروان سر روان دے کافلے سر کافلہ چی دے نو آغا پا گیرا کے دا ڈاکوانو راغلا او چاز آغا جی سمرا مال دولتو آغا ڈاکوانو آغستا دے وڑو کے بچے او مور دا اللہ دا دین دا زدکڑ دا پارا دا علومو دا شریعت دا پارا د زدکړې لپاره لیګ چې کله دل سردار د ډاکوانو راغی وای تاسو هغه بچی څه شته وي او ما څه شته تلاشي ول هغه واغسته وي تاسو بچی هېڅ نشته وای ما دغه څلوېښت روپۍ شته وړوکی بچی دی سردار اریان دی بچی د هغه پیسې شتهله نه وای ما څه شته وای بچی کم دی دا سی لمنی چی دنو چدا کلالا او دا بڑی نلان دی یو زائی که مور لگی دلالا پی سیخی دی چی بچی دا سلوی خروپای دی چې کله ضرورت راغی نو دا گینده به پرانیزی او دا سلویخ روپی براو باسی. خو بچه دروغ مو آیا، دروغ ای زای مو آیا. آقا و دوائی دالی دیزای که زمان مور گندلی دی. سردار اریان شو بچه دا خو مونگ منتیه نشوی تاولی مونگ دو خودلی ورطوی زشد کور را اطلم نو ما تا موروی چه دروغ بنوی بچه نو ما تا دا دروغ نشو ولی ما دا مور خبره نو وردولا. سردار وی اسمان دا مخ که او پر درکاری او جرالا وی یا اللہ یو ما شم بچه دا خپل مور خبره نپریدی نو ورده یو یا اللہ ستا بندستا زمرلوی نافرمان دا دمرا غطا ناپرمانی اللہ زکو ما. سردار تا چه نورو ڈاکوانو که تلغیوی ولی سردار جی وی دا خبره دا غطول پا جراش او دا سونی اوکلالا دو دو رکات نفل اللہ تا سر پسیده شو توبه و یستوی یا اللہ زمونگ توبه اس مور خنوه لختنوه کمال داغ دی کمال داغ دی اس مور و سره لخت و سخل و اتوائی چه دروغو آید سر دیوم نه ای که خدا آقا کمال نو بیا ای که خدا آقا کمال نو کمال داغ دایو چه مور نو دای مور دا خبر پاس تی داغی لحاظ داغی خیال لی کلاو تار دی بیلی دی لگول دی او صرف چی دنو دری پوٹا میس که زای دی او تو زوی تا شاگر تا کشر دوائی پا دیگه بس سیده زی آچه دای دا سیکی گی نو آخو زکا سیده روانه چه کرنٹ ور کئی او دی بیلی دا کرن نزان بچ کئی نو آخو زکا سیده روان دی او کمال نیشتی خو تاواتاوی ایس نیشتی یرا خطرا تاواتاوی بچه سیده بازی بس آوی سیده بازی که ازم پلار را تاویلی استاد را تاویلی دی دا خبر منم دیتا کمال وی اگا بلکه کمال نیشتی زکا اللہ وی ولو شا اللہ که چره غختل اللہ تعالی پا زور سرا مسلمانو لخلکو لجعلکم امتا واحدتا نخامخا گرزولی بیوی تاسو طولگه یو پا توحید بانی نو طول با مواحدین وی خود دیگه استاسو کمال نو تا دا جی جنت ملاویدن و پس ملاویدن دا استایو مجبوری و بست مسلمان وی دا مسلمانی کار دیکو چه کم یو انسان آغا دا اللہ نا پرمانیو که بس را پردیگی با ختم بای لاس اخپی بس را اخلاسی بس دومی کلو ختم بای نا خودتی یارینا غلط کار نکی لکمان حکیم خپل بچی دا ویزویا گناہ دا سزای که کهو چه کم زیتا اللہ نوینی چه سڑے پا دی وجه دا گناہ نزان بچ کئی که زمان رب ما وینی دا سز برگی و شیخی دا چه دستاسو مخی تا ام نو دیر خی غاٹی غاٹی خبری کم او تاسو بل انسان می نوینی نو بیا خپلی خواقی کم دا خو مسلمانی نلا دا مسلمانی دی دا واسی و شرم دی بیا زندگی آمد برای بندگی زندگی بی بندگی شرمندگی کم جوان که چه دا اللہ بندگی نوی ناغو بس از شرمندگی دا و بندگی نو دا سرکشی دا بندگی پزای خانه دا بندگی لا بندگان بندگان راغلی دی انسان دا اللہ بندگی لا راغلی دی سرکشی لنه در آغلی اللہ و ایدامی نو گختل کنا چه تاسو جبرن مسلمانان یه ولیکن یضلو من یشاؤ لیکن اخکار کوی گمرهی دا چا چه اغواری چا که چه گمرهی وی دا گمرهی میلان جذبه وی دا گمرهی اخکارشی گمرهی پزای بانی دا گمرهی اخکارشی تا سر وگاڑی که ناسی اسی بیتا پتن لگی خود چرد بچی دنو د قبر په غاړه باندې په قبر باندې جندل یدلې د روډ په غاړه انده به داسي کې بس دا لاس په خلی له وړي او سترګو له وړي زمونږ دی ودا سلامي ادا دې مرز دی ولیکن یو دلو مېش د درد یې حرکت نه پته ولګره چې دا گمراه دی دا گمراهی رخکاره شو تا دا الله د نبی د سنت خبره کولا او د بدعات او رد کوونو دی دا غځای کې وای دا هر څه بدعت ته او کله کنا مریضی بیماری درک بیماری کنا وای زنانو مخ کې د رسمونو رواجونو رد کوا نای بدا سی که ده عرص گناه ده ده عرص گناه ده او آیا گناه ده کنه چه گناه اینو گناه کنه عرص نه گناه او آر آغا شه چه آغا گناه اینو بس آغا گناه ده کنه عرص گناه ده چه گناه ده خواهشات و خلاب کو بدعاتو که خواهشات چه دنو ده آغی تابداری ده رسمون رو واجونو که ده خواهشاتو تابداری ده گمراهی که دو خواهشات و تابداری دا جماعت دو بدعاتو نڈک دی کورونا دو بدعاتو نڈک دی دو اللہ دو نبید سر اس معاملہ و ست تعلق با دی دی مولا سب ماتا وی مرا سب بدعات بدعات کوئی کم دو بدعات چا داری نو ما چی نشتی نو شکر نو باسی نو ما چی نشتی نو سلی وی نو ما ولی پی خبا کی گی نو سو بدعات رد کوم د الله نبی وای کلو بدعت ضلاله هر بدعت گمراهی ده نو مزوم چې بدعت گمراهی ده انت په ولا خبرګی اوس چل به درګه کنه از خې پټکړه وکنه چې دو کسان و خبرې کولې دی ولا خوراله به سس خې سې کوي اس خې خبرې کوي کنه هغه سې پټکړه وکنه دا چې مرز به کنه او یسړی بل خبره وک کنه یو سړی خذل طلاق ورکړی او بیا سادی ته طلاق خبره کو یاره سبله خبره نشته بګی ما څه چل لري کوه بیماری د سودی مخکې د سود رد کوه مونږ له یو کس پناسو درستا نو ما په دې سود را باندې کړې سمې مې پر را باندې کړې په یې پیره کوله څه پستې نشي کړه یو چې ورپسې نه بیا اگر نرو جلو پسی ور پسی کردی وشی دا بیا جتا رو نزی بیا درس دارا تا ما چانا دا پسو کوئی اگر افسرو مو با ابدا که افسرو نو منالا مدل تی بیا دی پیجنی دی لغنی لره خو پیجنی دی نو اگر بیا درس تا نکه ناستن ما تا مالک پلانی هست شم و رو رو خاندن ای باچه سیب تم چه خبری پدیشنو بس که ننو یمړه غوای چې مړه خو دې سود دې خبر نن درې مراله ده خو دې بس کینا سمبره خبره یو کی کنه نو بد دغه پدې شوې نو مایده دې سود پرې دې کنه نو په ما باندې سود رات ولې پرې دې چې کوم شی ناروا دي او زه مغه ناروا دي نو ما ته وي ناروا او تر یو ځل ناروا وي نو بس کې کنه نو چې ناروا دي نو مایده دې بس کې کنه دې کوي کنه نو او بیماری را اخکار کیگی ولیکن یضلو من یشاء لیکن اخکار کوی گمراهی دا غچا چو واری و یهدی من یشاء او توفیق ورکی چا تا چو خوقیشی تو اچھ بیا دی بلله به مخه شیونه هغه کې به هم چې ګمړی نه رات لکنه وای قران یو ځای موږ غوړه کنه و یهدی الیه مینیب چا کې چې د حق طرف ده د شریعت طرف ده ملان وی جوکاو وی او زلکی یو طلب وی شر زه حق طرف ده لاشم او حق به ماته کم ځای ملاوی یو ملګری را تا خبره کوله دی انگلینڈ وی مونگا یو زائی کی جماعت که ناسو دو قرآن درس هم کو یو نوجوان الگ دی دنگ لوڑا مضبوط داسی وی دا سرالے موسا خواگی کے ناسا سرے کا تکڑے وی خرار شروع کا ادشو وی مونگ چی آگا درز بس کنو وی دے کے ناسا نو مونگ دیتا پوسکو ما تیو چی دات مونگ تیو جاتاو سا غصدی وی مونگ چوالے وی چنم ما تاو ایتاو سا غصدی یہ مونگو چی دا قرآن دے دا احادیث دا نبی علیہ السلام دی و چی دا سشے دے مونگو چی دا دا اللہ کلام دے دا اللہ کتاب دے دا دا اللہ دا نبی خبری دی وی چی زد دیر زیاد پریشان شوی ہو ما دیر زیاد ہو و ما وی چی سشے ہو خرم جی بس مرشم خود دے کے ماو کا تلنی اور رنا ہونے کے ما تاولا گی دا لمزاقی رنا پا سراروان شم نسو چو ما تا نیم راغلی مسجد تا ماسک تا زنیم راغلی وی آقاوی چی زخو جو ما تا زنیم راغلی سو ای رنا پسی رالم و رنا چی راتلا راتلا زای پسی هم نو آقا دیزای پور رالا نو دیزای اگر رنا او دره در نوزو دیزای گیتا و ساکی راستم نسو خو دانیل سی مرد دا چی مالا خوب نرازی گولی ما و خواری ارسمی اوکرد و دل دی جتاو ساکین استم نمال خوب را غیر است شیه دی وی منگا سرو رو بویا که وی اغو جرل دیر زیادا وی چه ما تا کلیمه وای مو تا کلیمه ویلا بیا وی اغوی چه خزب و سکو ما نوی منگا تاوی چه اس بدا چلی دین بعد بدایی بیا مور پلار ویلا استل ما گورا دا خو دا اللہ نبی ویلو کنا چی اغالی کا بی تلاوت القرآن خپل صحابیتا ہوئی قرآن لولا پا انہو نور لکا فی الارض دا دا اغی انسان پا دیر لکا ستر بوچه دا نو ویا دی الہی ما یونیب اغا دا اللہ اغا رناو کلا رنا پا سراروان شو تاو سغیر آورس اغا دا اللہ دی ایمان دروازہ کلا ولا دا انسان کے ستلوی ستلوی ایو ملگر او دا سناس توی بچا سے وہ منگا بے طلبو کے طلب پیدا کو موت موعدہ سے بس وای چی منگا محنت کو دا اللہ را دین ما بے طلبو کے پیغمبر طلب پیدا نکڑا شنو ما تاو پکے سا پیدا کو کہ ابو طالب کے طلب دے دین نو صرف دے وین پر اشتبانی دے پیغمبر حمایت کو دے دین پر بنیاد نا دے وین پر اشتا نو آغا تا کم زی ہدایتو شد سڑیا او آغا کم چے آغا کم ترو چے پیغمبر خوشالو او ابو جہل چے کل دے نبی علیہ السلام پر سر گزارو کا وین تلاڑی حضرت حمزه دا چاوی یو زنانه و تاوی رواری دا لپسر ویشتره وی چا یا ابو جهل حضرت حمزه رضی اللہ تعالی نو یو چتا کدو چتا باڑیوا خلق با تیاری دل بارو با جسو اللہ ورکڑه و وی نیغ راغی او چه وی قتل ابو جهل سنادید قریش د قریشو د هغه معتبرو په حلقه کې ناسو د سکمان وساو دې د ښکار ډېر شوقینو هغه کمان چې با جوړی هغې ولې سر لنه خلاصه کړو زخمی کړو تا زما واره زما تا ویشتلې دا جرأت تا کړی دی د ابو جهل د خاندان کسان روچت شو ابو جهل وی دی پرې دی تر دې خبرې حق شته د درواره باندې ما غزار کړی وو تاسو خلکو وې تاسو خلکو وې د درواره باندې ما غزار کړی وې دا د خپل بدل واسي پارام کني حمزه رضی الله تعالی نو راغې ساجيبه خلکو نبی علیہ السلام داسې ناس ته ځان لا وته وی رواره بدل می دلا واغسته وی چانه وی ابو جهل نه یو خوشاله شوې وینا نیو وطا پا سخوش آلے گی زه تر په دې خوشاله یم چې تو وایې چې اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. هغه وروره ک په دې خوشاله یې نو دام وام نو بس هغه زه یوې دا الله تعالی اسلام ته یو بل مضبوط والے ورکو چې هغه د الله نبی خوشاله نو هغه چې ته به زه خوشاله یې هغه کوم نو هغه کلمه ویلا ویهدی الله وی ویهدی من یشاء اتوفیق ورکی چاہتا چه خوغیشی وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ او خامخا تپوس با کول شید تاسونا فبارد آغا سکی چه تاسو با کول دنیا کې چه دکم سودا جوڑا کرده لکنه دا پا دین او پا ایمان چه کمی سوداگانی که دا چې ساره ما خام خپل ایمان خرسه مسلمانی خرسه الله ویلی دې تاسو بدنه کوم دا نن سبا چې زمونږ په دې معاشره کې دا کم کاروبار او سودا د ایمان کیږي روزانه چې دا سره واندې لا الله رښتیا چې ډېر لوی رحیم ذات دی ینه چې زمونږ دې کاتو دې قتل یو دا هغه د قدرت او د هغه اختیارات نو بس اس پا بگینو پا دی دنیا و پا خواب پا ڈاگا پراتا ودا سے اس پا نو اللہ لی پا مونگ رحمو کی وَلَا تَتَّخِذُوا اَيْمَانَكُمْ او مگر دوائی قسمون اخپل دخلن برباد اخپل قسمون اما برباد ہوئی بَيْنَكُمْ پَمْيَسْ پَلْكِ گینے نو سجل بوشی فَتَذِلَّا قَدَمُن نو او با خواهیگی کدمونا ستاسو رتابدارو کدمونا با او خواهیگی بعد ثبوتی ها پس دا مضبوط والی داغینا که تاسو چی دنو قسم چی دیغا برباد کئی یا امات کئی دا حق لار پریدئی او پاغیبان سوداو کئی د دنیا پر لالج باندې دین پرې دی او تاسو لاړ شئ په بی دیني پسې چې تاسو په ځکه مخالګ را روان دي نو غیب مو خوېږي نو د دې زمواري به تاسو په سري کنه فتذل قدم بعد ثبوتها وتذوق السوء او بس کوي عذاب د دې برتا نتیجې خرابو ملاويږي بیا نتیجه به مو خرابه وي بما صددتم عن سبيل الله په سبب د هغه چې تاسو بند کای خلق د الله د دین نه یا تاسو بند شوي یا تاسو خلق بند کړو تاسو د وژنه نور خلق بند شو ولکم عذاب العظیم او تاسو لا عذاب لوی دی نو تلګه نو تی ایمان او دین پرې دی را په سودا پارا لوز ماتے قسم ماتے دا دنیا سمر شیر آخر چی تاو تا دین پری خودا تاو تا عرص پری خودل تا سمر شیر آخر سڑے دیر زیاد او زیری گی پاغ انسان بانی چگر دین یو لار اغسطی او دنیا لالچ کی راشی و اغا دین پری دی دا لار دین کار پری دی سمر لوی زیاد د تاوان او د نقصان خبره ده. انسان له مرګ راشي نو بیا خلکو یاره بد قسمته و داسې ښه شوی و داسې په غلطو پسې روان شو نو بس چې څنګه سا لاړ نو بس دغسې له دنیا غسیزونه پاتې شو نقصان شو ډېر زیات و. ولا تشترو بعهد الله او مه غوره کوئ پلوز د الله تعالی سمنن قلیلا قیمت لگا دنیا لگا زکا انما عند الله یقینا هغه شی چې د الله څخه دی هو خیر لکم هغه فائدہ مند دی ستاسو دپاره. انسان په دې کوشش کوي ځان له کور جوړوم یو ډېر ښکلی بلډینګ به جوړوم دا سبا کوم یره غی که بدای دای دای مرګ راشي نو کور جوړ شي ناغی که سز جوړ شي زمای زتمندا دغه مؤمن مسلمان چې دی کلا د دې دنیا نه لاړ شي والله جنت ته بوزي دی بل ته سوچ کوي دا ما سره جوړول دا د دل دی الله سره کړل دا ما الته سره جوړول هغه ډېر خایستونه اخر دی دی یوې خښتې د نیمې ټوکړې برابر هم لري هغه الته چې الله سوار کوي اخو بس دا سی چې انسان ذهن کې لا دغه خیال نه لري هغه چې ودا سی الله دې موږ ټول نه رضا شي بچ الله رضا شنه ما دالو یا خبره ده دینه لوی خبره نشته انما عند الله یقیننا هغه شی چې الله سره دی هو خیر لکم هغه فائدہ مند ستاسو د پاره ان کنتم تعلمون کچری تاسو پوئی گئی دا اللہ ترغیب ورکا او زجر ورکا آغا چاہتا چا آغای دا دنیا پا لالچ کرا شو دا اللہ دین پریدی دا اللہ دا دین او دا شریعت اتباع و پیروی پریدی آئے خلقو لے زجر ورکو مخی درس کے